بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ديت ولكي سورة قلم أو دارن سورة النون دارو سر علق نو مخرم زمل نلازل شوية دوام نمبر دي ترتيب نزولك دمخ سره مناسبت داره. مخه مسئله تبارک ذکر سلام واستجه ورکه په تبلیغ باندې چې دا ورسوي دارنګ مخه داور توحید ذکر کلا وصدق نبی علیہ السلام دارنګ مخه ویل چې شریک د الله سره نه په برکاتو کې نو اس مثال د مشرکین ذکر کې په برکات په جنت د باغ والا چی پایی بانی عذابی دونی وی را غلیو دعوه رسولت سر تحذیر دی پا تبلیغ بانی دویم دریم آو دارنگی چلورم آید او تحذیر دی زان ساتل ایرهی دی دا مداحنت نهم آید که دعوه را توحید دیو کم دیشک او را دی شرک پلیلم پا وم اسما یه حسنا بیاس پی تکرار دادی صفات پیلیا چی دی دا اللہ آقا پا کی پینزل لست خلاصر صورت سوا دیکھ دو بابونه اولنه باب دی دیش پوری دیکھ اول صدق رسول علیہ السلام ذکر کی اولنی آیات او بیان در شهادت پا غیبانی بی زجر ورکی منکرین در رسالت تا پینزم آیات بی دعوال صورت ذکر کی آتم آیات کی او صفات لز ذکر کی ناکارا در پار دا آچا چه بندول که در تبلیغنا در لسن نوالت پینزل سم آیات پوری او مثال لره تخویب دنیاوی د ولسم آیات نه تر دې دیش پوري. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون. د نون په اړه کې علماء ډیر اقوال نشي دا څه ته لیکي معنی مقصد یې څه دی څو کوی مراد دې نه دوا دمشوانی لکابو رزه هو یو روایت ذکر کله آغا وی نبی علیہ السلام وی اول ما خلق الله القلم اول الله رب العزت پیدا کو قلم بینون پیدا کو چاغه دوات بیا ورته الله وی لکتب لیکل وکنا آغا وی څو لیکم نو الله رب العزت ورته وی چې څکیږي ما کائن طول عرصه مقصد داره ولیکل عمل وی رزق یا جلوی ناغر سی ولیکل ترد قیامت دوره زی پوری بیا قلم ختم شو احمد که داره وید سوک دازی کرکی چه داخرانی حرب در رحمان تا اشاره دا سوک وی حود تا اشاره دا دیر اقوال نبده بارکی لیکن سید آره چه دامده متشابهاتو نه نون والقلم وما يسترون گواده قلم نون او دارنگی گواده قلم وما يسترون آچ دیلی کی ما انت بنعمت ربک بمجنون نیت پا مهربانی در اخفل بانی لیوانی دا قلم پا بارکیم دیر اقوال در علماء دا اقسامی ذکر کری شلو پوری لکه قلم دی ایجاد د کرامت کی حدیث کی ذکر او دارنگی قلم د اهل النجوم قلم د اهل الابجد او دارنگی درامت قلم د تاریخ والا او قلم د ملائکه او قلم د فقها او د وزرا او قلم او د اهل حساب قلم د سلاطین دا سی به ډیر قلمونه جوړی فتو العزیز کی دا ذکر کری بیده دی مقصد سره دی قسم دی قسم مقصد داره دی قسم و دی جواب قسم دی مقصد داره چه گوره دا کاتبان چه آغی لیکل کئی دی و دا قلم چه دا دلیل دی پدی بانی چه دا نبی علیه السلام دا حق پیغمبر دی صادق دی مقصد دارے دے چا قلم چی لکل کے یار سوک چی ہر قسم قلم چی وی علوی کو سپلی وی کاتبان اہل حق کو باطلی کہ انصاف لکل کے کو عدل سرا سنگ چی د نبی علیہ السلام پبارکی لکل کے نو ضرور بولی کی چدا نبی صادق او پورا عقل والا دے مانا دا ٹول دل نہ دے صدق داغری ما انت بنعمت ربک بمجنون نتا پنعمت در خلوانی لیوانی دار دی مجنون سر دا نعمت نلگی دا دغس لگی دا سر تعلق دا نعمت نمورد واحدا او قرآن مانا پا بیان اولو دا قرآن سر پا دی رسول بانی جنون ندر اغلی او قرآن کریم دا جنون دا پارا سبب نشکی دره وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَيَقِنًا تَعْلَ رَخَامَ خَامُ الزُّرِ دَعَنَّ مَنَا كَلَيْشَوِيمُ دام جواب قسم ستار پر مزدوری دا چنه دا منا کلیشویم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمَ وَيَقِنًا خَامَ خَاتَبُ لِي خُيبَانِيمُ دا تسلی شل نبی علیہ السلام چې تا دولی اخلاق والای پس اتب سیر وائم سیرون نظر دا چې تا بوینی او دی بوینی دا بلا تسلی دا نبی علیہ السلام تا بوینی او دارنگی دی بوینی تا بس شوینی او دی بس شوینی مانا دی با خپل عاقبت وینی و تب هم دا دی و عاقبت یادارا چه دی با وینی استالی وان توب او خپل عاقبت ومینی بی آنی اکوم المبتوان چه بکم یا استاز بان لی وان توب دین این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین دام تسلی دا نبی علیہ السلام او دا علت دے او دا رنگی دا پس تب سرو سر دے تعلق یقین نفسا ہوا عالم آغا خبویا دے بمن دلان سبیلی پاچا چا گمراہ شوی دے دلاری دلانا وہو عالم بالمعتدین او دلال پوی دے پوی دے پیدا کون کبانی فلا تطع المكذبين پس تابداری مکوا دا درو جنتیا کون کون دا تپری رف ما قبل دا تشجیع والکول سر بہادری والکی نو تابداری مکوا درو جنو ودو لو تدھنو پیدھنون دیکھو اگر گرنی چھتا نرم شنو دی بم نرم شن دعوت کی تا نرم شنو دا تحذیر درم دا حنات نمانا چھتا کارو نکی ولا تطع كل حلاف مهين او تابداري مكو دا قسم حلاف قسم خور او مهين ذليلنا حلاف بي زورت قسم او دارنگي پدروغا دير قسمونا مهين او دارنگي سپک او ذليلا مهين چه سپک او ذليلا کار کون کیتا او بي عزتا پنیز دا اللہ رب عزت بانی هماز مشائم من بنمیم عیب لگا ان کے اتن کے پچھو غلی بانے هماز سمان عیب لگا ان کے مشائع دارنگ اتن کے بنمیم پچھو غلی من نائن للخیر معتدین اسیم دیر منہ کون کے خیر لرا او معتدین منہ تجاوز کون کے اسیم دیر گنانگار اتل بعد ذالک زنیم بد زبانہ بعد ذالک پس دینا زنیم حرام زادئی نمبر دس شورت علیکی نمبر دس زنیم پا بارکی تفسیر قرطبی دیر تفسیر کرے او دارا چی ولدی زنا او دارنگی مپول تفسیر قرطبی وای د دې په باره کې چې دا رچا صفات بعضو دا عام صفات چې هغه چې دا صفات ناغه په باره کې دا عموم دی او بعضو نه د ولید بن مغیره په باره کې دایته نزل شي چې هغه نبی له صلوات و سلام سره دښمنی کوله او کاهن یو تا ان کان زمال زمال و بنین او دا صفات یې پای کیو دا ذکر چې دی او خاوند د مالونو او د زامنو اذا تطلع علیه آیاتنا کلا چلو سنکی په دیوانه آیاتنا زمن لستله شی دیوانه آیاتنا زمن قال اساطیر الاولین دا بول دا قصیره په خوانو دی دا بوی دا قصیره په خوانو دی دا خور په خوانو قصیر شروع کړي سبق نه خاص سنسیمو علی الخرطوم زردا چې موږ به دا ولګو په خرطوم د باندې زجر او تخویف خرطوم نمره د خرطوم نمره شه پوزره چې دا د حق د بد په وخت کې چې کله حق بد شي نه پوزه تر وکی الله وي په دا پوزه باندې به ولدا غولګم سنسیمو علی الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه منګه امتحان کو په دی باندې د بلان مراد شیر امتحان په نعمت د قران سره یا عذاب چې الله یې عذاب پیدا پیراولم په دی باندې د دې په باره کې دا کم دلته چې ذکر کې باغ والا ان بلونا کما بلونا اصحاب الجنه دا خو یو مثال د تخویب دنیوي منکرین او د دارنګ شرک کون کړه پاره چې ګوره برکات ورکون کې الله رب العزت دی او دا خاص په الله پورې دی برکات ورکول او حاصل ده لکه چې دا کسانو ته الله رب عزت او نعمت ورکړل او کوم چې دلته ذکر کې یو باغ آغه به گنا شکر وکړلان ناغت نواقص شو عذاب پراله دا شاندې خلکو ته الله قران ور کړو نبی له سلام آی ور تر علی گله او دې د نبی له سلام نه شکرې کوي نو الله رب عزت به دې باندې عذاب را لېږي لکه څنګه چې په دا باغ والا باندې را لېګلې و نو دې باندې د یار سنا محروم کی انا بلوناهم یقینا موږ امتحان کوو د دې کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې موږ امتحان کړو په باغ والاو اذا قسموا کله چې دی قسمونه وکړل لا یسرمنا مسبین چې خامخا کټکو به دی سار وخت ولا استثنون او دارنګي یدائن کولان د الله رب العزت د غیر الله نه ولا استثنون دې کوم مشور قلنا قول الله چې ان شاء الله نه ویل او دیم قول چې د مسکینانو حسین جدا کوله دریم قول ابو صالح نه نقل نه چې سبحان الله نه ویل دا غیر په روز سبه تیشتم آیاتم دلیل ګرځي خو سید اره چل تمورات دار الله استثنون معنی سو جدائی نکو لد اللہ دا غیر اللہ نا معنی شرک کو مشرکان زکا انشاءاللہ ویل یا سبحان اللہ ویل چی دا دو نظوری خبرن دا خو مستحبات دی بدیوان خو عذاب نرج بلکہ مقصد دار چی دیو پرق نکو دا خالق و دا مخلوق اور اللہ استثنون پتوائپا علیہا توائپا من ربکا نرادے پائی بانی دشپیراتن کی عذاب دتر پادر افستانا وهم نائمون او دیدو پاس بات کسرین پسو گرے دا اپشانتا دلو شویم دا تفصیل لعذاب لکلو شوی کل مقتو وکلیل المزلمان لطور شپیب شانو گرے پتنا دو مصبحین نو آوازون او کلل دیو بلتا پا وقت سهار کیا نغدو علا حرسکم چی سهار وقت الار سے علا حرسکم اخپل پسلتان داغی کٹکولو تا دا تفصیل د سبب د عذاب دی. مانا دیو دا سی تیر اختیار تیر اولا چه مسکنان خبر نشی و منگ وقتی وقتی کار کرے آنی اغدو علا هر سکم چی سار وقتی لانسی آغا پل پسل تاین کٹ کولو دا پسل تاین کن تن ساری من کچر تا شکا ان کی وئی یا پسل تلات شئی این کنتم سارمین کو چرے تا شکون کرے میں ہو یو اے بعض خلق داسی باغ پدا سٹیم کرا شکے یو دارنگے چیئی چوکم نئی چردے را پارا سوک رانشو سوالو نکی پان تلقو وم یا تخاپتون پس دی روان شو دی پٹی خبر کولے زان سبنے در پس پسی کوا روانو اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین اسی نچ داخل نشی باغتن اندرس پتا سیبان سوک مسکین ایرکو سوک رانشی نغل غل پٹ پٹی خبریم کولو روان وغدو علی حرد قادرین او دی سار وقتی لال پغو سی سرا زان قادر گرن کی وان زان قادر گرن یو مقصد داری علی حرد مانا منا کون کی چمنگ بمس کے نان منا کہ بس پدے بانے قدرت ترو چمنگ قادر اللہ ہر دن قادر یا دار چہر نہ مراد غصہ وہ غصہ لاڑو زان قادر گنون کی وہ یادار چار دے باغ نو مودا کم باغ چو مانا قادری نبی زامی مالیا چدے قادر دے پدے بانے ددیو پگمان یا چادا ویری چدار تقدیر نہ مانا تزیق مانا دار چی بتنگستے رہے مسکنان بانے پلم قالو انا لضالون پسر کلا چدی دا باغ نویل یقینن من لارا ہرون کی دلاری روان ہو مکھ بچو یوز تور سے باغ اور ترا تو دی بس روان اس پتہ نہ لگے ویلک اللہ رم غلط کلی بل نحنو محرومون بلکی منگا بی نصیب کڑی شوی ون دلنا لارن رو رکشوی ارس غلق شوی قال اوسطوم علم اقل لکم لولا تسبحون نوی اللہ غرو خیار دادی آیا ما نوی اللہ تاستا ولی پاک نگن اللہ لرد شریکنا در شریکنا اللہ ولی پاک نگن بعض علماء لکھنی دی چھ دا پا دیو کہ عقل سڑا دا مسلمانو لیکن دا دا دعوت نو کرے مخی یاد دا دعوت پہ اثر نکو خدا غی نجو دا کیا دا دم و سرات سغر شیو اوی اللہ غو کیا دا دینا آیا ما نوی لتا سل اولا تو سب بیون ولی پاکی نگنی اللہ لرا دا شرکانو نا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين دي ويل پاکی در ربز منگل را یقننی و منظرم کون کی داملی ظلم کو چه منگا قسمون اکوال چه مسکنیان لرا بس شنور پاک ملا بازو ملا بازی یتلا و مون پسرا مخامخ شو بازی دی پا بازو نورو چه و بلی ملامت اکوال قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين دي الله يفسوز من لرايقين يوم سركشان سركشيم كوالا عسى ربنا ناظر چروز من غيب دلنا خير منها بدل كي براكي غرا دينا انا الى ربنا راغبون يقين مخلنا تواپس رغبت كون كي وان وشري رحم الله ذكر كلي اغلي كلي چه دا کلمات دلالت کے بدیوانی چه دیو تو بیس سلیو دارنگی اخلاص سکلے او بے بازو لکلی دی چه اللہ رب عزت اللہ بے نور باغو نور کذالک اللہ عذاب دا شان دے عذاب دا متعلق دا انا بلونا ہم سرا یعنی عذاب دا اہل مکہ صرف پا دنیا کے ندے بلکہ جو توبہ و نباسین و پاخرت کے بم دے رہا پارا عذابی یا عام دے لکا چا صاحب جنت چی واغی لرا عذاب دے دنیا ورکلش پس سبب دے شیر کاو دارنگی دے منی دے صداقی پا نم دے اللہ تعالی و بخلی کاو پا مسکنانو نو دا سی عمل والا را پارا دنیای دارنگی اخروی عذاب دے پا دے شر چه توبه ونه بس کداری کل عذاب ولا عذاب الاخرت و خامخ عذاب دا آخرت اکبر دیرنی دے لو کانو یعلمون کاشنی پویدلے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دے زنی رسط دویان بار دے آخرت پوری او دے کی بشارت دے سلور دے شکل او تخویب یو اخروی دے دو سلویخ دو سلویخ اورات بکی پاد اللہ و دا منکرین و بانی دا شپک دنش نوالا تر یو کم سلویخ پوری او زواجر منکرین و دا کتاب سلور سلویخ او مشرکین و تا یو سلویخ بیت سلی نبی علیہ السلام تر سلور سلویخ نوالا تر تا سلویخ پوری او دا نبی علیہ السلام صدق بزی کرکی یو پنزوس او دا قرآن کریم دا دو پنزوس یقینا المتقین المتقین لپاره عند ربهم پنځه رب دی باندې جنات النعیم جنتونه د نعمتونو دی مخکې تخویب شونه دا به اشاره شو اپنا جل المسلمین کل مجرمین منګر زو مسلمانان پشان د مجرمانو مدد تراره مساوات نشته فرق دی او څوک چې دې قائل نشي دواړه شرین دا غلط دارنگی مشرکین ویلیو د مکی چې موږ غوړ استاسینان او کو غوړ نیو نو مساوی خود سره یو په آخرت نه الله رب العزت یا موږ زو مسلمانان کل مجرمین په شان د مجرمانو مالکم سر تاسو لره دې کې نه پر دلیل ده عقل نه نشتره ما لکم سرطا اللہ تاصل را کئی پتہ کمون سرنگی پیسر کوئی دازہ جرش ام لکم کتاب فی تدرسون ای تاصل را کتاب دے چپاری کے درسون کوئی نا پیر دلیل نقویم تیوش چی کتاب ام دلہ نشترے دلیل منزل سماوی ام لکم ان لکم لما تخیرون ان لکم فی لما تخیرون چی قرن تاصل را پر آخرت کی خام خاغری چی تاصل کوئی یا استاد د پاره بدی کتاب کې اثر اجتاسی خو خویم ام لکم ایمانون علینا بالغتن الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون دا نه پر دلیل وحی شو آیت تاسو لر قسمون دی علینا پمون بالی بالغتن رسیدون کی د دې نه مراد شې شلا وعده د الله چې د الله سره وعده غنی تاسو کړی او قسمونه شې پای کې ایمانون علینا بالغ الی یوم القیامت تر ورځې قیامت ور ان لکم لما تحکمون چې یقینا تاسو سره خامخاش تاسو فیصله کوئ سلهم ایوم بذلک زعیم دا زجر دی او نه پیر دلیل نه چرده و سره اس قسم دلیل نشتره سلهم ایوم بذلک زعیم او دی که ده کپالت نپی چی کپیل هم ندیو نشتره تا پوسو کار دین ایوم بذلک زعیم چی کمیو دین پا دیبانی دی زیموارم ام لهم شرکا داوست بل چی دیر پارا حصدار پا دی کشتا مانا نشتا ام لهم شرکا یا دی لرا شرکان دی پنیاتو بی شرکایین پس را دی ولیم نرات دیو که پر شرکانو خلو بانی کن تن سارقین کچری دیرشتی و انکیم دانا پیر دلیل نتقلید شو یوم یکشفان ساقین او شرکان مراد شدی علماء او پیران چاغی شرک او کفر جایز کی او دلیل نو سره معنی داره چې کفر او شرک جایز کی او دلیل نو سره نه او تاسو داغی تقلید کوي بغیر د دلیل شرعی نه یوم یکشف عن ساق دا تخویب اخروی دی وروسته د عدم بیان د عدم دلیل نه د دې سره دلیل و سره نشته ری دارنګې نه راوړلی شي داسې دلیل نو تخویب ورکوئ کله چې لرې کړه شي د پنډۍ نه یوکشب عن ساقین ویدعون الی السجود روبه بل نه شي سجدې کولو ته فلا یستطیعون پس دوی به طاقت نه لري دوی به هېڅ طاقت نه لري د دې مقصد څه دی صحیح داره چې بس دا ساق د الله رب العزت د شان مناسب چی تاویل ته بهکې ضرورت نه الله رب العزت به دغه رنګ یې وکړي څنګه چې آیات کې ذکر دی یوم یوکشف عن ساق نور دا موږ ته طریقه نه ده معلومه نه پکې آخوازو بس دا به کېږي قیامت په ورځ باندې او خلکو ته به دعوت ورکړي سجدې ته نو پلا ستیعون دوی به طاقت نه لري طاقت به دی نه لري چې سجده وکړي پلا ستیعون خاشعتن ابصارهم ذلیلا و سرگر دی ترحم ذلا پټی به دی لره ذلت دنیا کې چې چا د الله بندگی نه کړي صحیح هغه به نش کوله دارنګه منافقین چې هغه دنیا کې منځونه کول خود لري کارې د پاره کول نو مفسرین لیکلي چې دا هغه شاګانی به تختش او دارنګه سجده به نش کوله ذکر لرګي پشان او دا علامه د هلاکت دریت وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون يقينون ودي چرا به کده سجده کوله تو دی برو جوړو مانا سجده نه کول منځونه نه کول وهم سالمون صحیح او دارنګ قوی بو دعوت کوم دې اذان اذان دعوت دکنه يدعون الى السجود ا مانزه تا اذان شو دارنګ څوک ته حاضرېږي نه دارنګي دعوت باور کول کېده ته ال سجود ایمانه سو هغه توحید طرف ته لیکندې او ته غاړه نه خولان او دارنګي د الله انقیاد ته یداونه ال سجود انقیاد د الله تعالی ته او ته دعوت ورکېده چې الله حکم ومنه لکه وش جمهوریت ته دعوت ورکې مجاهدین چې راشي صحیح نظام د تجارت هغه وینه موږ جمهوریت کې خوشاله نو دعوت ورکول کېږي جمهوریتونه ته لیکن عادي کې خوشاله دي بیا چې دا کې خوشاله قیامت کې به ځان ته ګوري به هم دا جمهوریت د پاره تاتل ته پته ولګي بیا ورشان نخ کده کې نه با دا کې را کندل کې چلا ته سجده وکړي ځکه تا قانون د غیر الله منلې وقد كانوا يدعون الى السجود يقينا ولتربل كده او انقياد د الله تعالی ته حکم د الله تعالی او هم سالمون دي برو جوړو او د الله حکم یې نه منو هغه منه نه اوس بيد اهالي پذرني و من يكذب هذا الحديث دلته یو سوال دا راځي چې په اخیرت کې به څنګه سجده ته خلق را بل کې او خدایو تکلیف نه د داغه جواب علما وکړي ک تسهیل والا سید دارو تکلیف نه لیکن دا به توبیخان را بل کې سجده د دې ودر اٹھول را پارا چې تاسو د عبادت ته را بل کې تاسو عبادت نه کو بازرنی و من یکذب بهذا الحديث نو پریدو مال رسول چې تکذیب کوي په دې خبران صلی الله علیه وسلم سنست در جومین صلی الله علیه منذر دا چې قلار بهونی سم دی لره دا اترم نه چدین پویږي باغینه پویږي و هم لی لو من کید متین او مهلت کوم دې ته یقین تدبیر زما مزبوط دی کید الله سره انتقام په صورت د انعام کې متین معنا مضبوط دی ام تسلو مجرن په من مغرم مسخلونه ته غواړې د دې نه ساجر پس دی د تاوان داغ نه درانه کړی شوي دی سوال دا راته چې کېدی شي دا پیغمبر څه مزدوري غواړي نه دی نشي ورکولی بوج وای پېنه دا خو هم نه غواړي ام عندهم الغيب فهم يكتبون يا دار شكي دي شدي وسرس شي او داغين ابدي چکم دي لکل کی آید دي سر غيب وحدام چاگه که داره چه دا قرآن ممنی او دا پیغمبر ممنی آید دي سر غيب دا من وحی پا هم یکتبون ندی تنن لکل کی یکتبون من اصیح کمون لین پوسیم ما یوریدون دی پیسله کې د پاره د خپل ځانو نه چې دی غواړي پس بیر له حکم ربک تسلی د امر په صبر پس صبر کوا د پاره د حکم درپستان ولا تکون ک صاحب الحوت او مکیګه په شان ته د خاوند مې دی کې منره د تشبیه د یونس علی السلام نه په جلته کولو کې چا الله ورته امر نو کړی چې دې کلن لاړشه ته دې وزه او هغه په خپل دغه باندې اجتهاد باندې وتلی و داسې مه کوه پس صبر کوه د پاره د پیسلې د رب سه ولا تکون که صاحب الحوت او مه کېږه په شان د خاوند مه یې ازناده کله چې اواز وکوه مګزوم او دی او هغه ډک د غم نه در غم نڑکو وہو مگزوم او دارن گڑکو در غم نان آواز کل کلو پتورتم کی نادا پی ظلمات لولا انت دارکہو نعمت من ربی کچیر نویرا گر کلے دلرا نعمت در پادر عبددنا مراد در نعمت نصر نبوت داغا او اجابت دعا داغا حفاظت داغا کو نوی را گیر کرے دلار نعمت دو ترپا درب ددنا لنو بیزا بلارائی نو خام خواب غرزو لشوی و پخالی میدان و هو مضموم و دیو بطحال کل شوی و هو مضموم حالان کی سورہ صحبات کی ویلشیو پنبس داو بلارائی اول تا ویمبتنا علیه شجر تم یقین بے مقصد سر مضمون مانا دارا چکو دا سنو انو داو بے گنانگارو ایم مضمون مانا مزنب لیکن مانے دا زنم نا موجودو چاہتا و تسبیحو او دارنگی غرزا والشیو خو لیکن غیر مضمونو ولی حالت دا مرس کیو لیکن مضمون نو فاشتباه ربون نپس غره کو دلار عبدالا فجاله و من السالحین پس ویگرزو دلار دنیکانو دکانیابنا فاشتباه ربون فجاله و من السالحین دا حال ذکر کرد پارا ترغیب دعا کولد چه دا سبب دی اشتباه دی او اشتباه سبب دی صالحیت دی مراد دی سیبا صلاحیت نصر نبوت دا نبوت نه دی مراد تکه دا خرمخ کنه نبی بلکه مراد دی نصر چه وحی ورطا دوباره شروع شد او دارنگی توفیق دی صبر ورطا ورد نقره کو دل رب دل پسوی گرزو دل رامین صالحین دنی کانو کامیابونا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ دا زجر دا منکرین تو تسلی دا نبی علیہ السلام پہ حفاظت دا غرسترگو دا منکریننا دل تا دو معنی گانی دی آیت یو دارا چھ دا قرآن کریم دا بیان پو وقتی کافر دیر پو غصہ کی تا تگوری او په غضب په غټو غلطو دغه غصې په سترګو تا ته ګوري او د پاره د دروغ د او د باور چولو په تام باندې چې وېرېږي به مقصد دارې چې نظر باز به راوستل نبی علیه السلام له نظر کول د پاره وان یکاد الذین کفروا ایقن النذرا کسان چې کافران دي له یزلقونه کوي ابصارهم چی ورسی تا تا مصیبت پی نظرون خلو تا تا تکلیب ورسی یادار چراو کې تعالی را په نظرونو خپل باندې لما سمعوا ذکر کله چې دی وارد قران ويقولون انه لمجنون او دی وی چې یقینا دا لیونه دی د دې خبره جواب خو په اول د سورات کې ذکر کړو لیونه نه دی وما هو الا ذکر للعالمین نو نه دا مگر نسیت دی لپاره د ټولو خلکو قرآن کریم او دارنگی صدق دو نبی علیہ السلام بانده دلت ده نظر لگیده چه ده حق دی او دا غیر پارخ پل دمونه دی شتر یا حدیثو کی نبی علیہ السلام ویلعین و حقون او نبی علیہ السلام تی دمونه مکلی دی ده دی صورت امتیازی دی پا دی که او تسلی و نبی علیہ السلام تی دارنگی لسو صاحب د مداهنین د مداهنې ذکر او من یو کړه مداهنات نبی دی صورت اصحاب الجنه د ذکر کړه بل امتیاز دار صاحب الهوت ذکر کړه